Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 प्रश्न पूछें 1 प्रश्न पूछें 1 يتعلم يدرس يذاكر सीखना सीखना هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا क्या विद्यार्थी बहुत सीख रहे हैं क्या विद्यार्थी बहुत सीख रहे हैं لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا नहीं वे कम सीख रहे हैं नहीं वे कम सीख रहे हैं यसअल प्रश्न पूछना प्रश्न पूछना هل تسأل المعلم مرارا क्या आप बार बार अपने अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं क्या आप बार बार अपने अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं لا لا اساله مرارا नहीं मैं उनसे बार बार नहीं पूछता हूँ नहीं मैं उनसे बार बार नहीं पूछती हूँ युजीब उत्तर देना उत्तर देना अजब من فضلك कृपया उत्तर दीजिए कृपया उत्तर दीजिए أنا أجيب मैं उत्तर देता हूँ मैं उत्तर देती हूँ يشتغل काम करना काम करना هل هو يشتغل حاليا क्या वह इस समय काम कर रहा है क्या वह इस समय काम कर रहा है نعم هو يشتغل حاليا जी हाँ इस समय वह काम कर रहा है जी हाँ इस समय वह काम कर रहा है يأتي आना आना هل ستأتون क्या आप आ रहे हैं क्या आप आ रहे हैं نعم سنأتي حالا जी हाँ हम जल्द ही आ रहे हैं जी हाँ हम जल्द ही आ रहे हैं يسكن रहना रहना هل تسكن في برلين क्या आप बर्लिन में रहते हैं क्या आप बर्लिन में रहती हैं نعم انا اسكن في برلين جی ہاں میں برلن میں رہتا ہوں جی ہاں میں برلن میں رہتی ہوں